Tupak puring cek batur mah goreng patut. Puring seri da memang nanya pisan. Beda eta uweuh anu barogoheun. Puring teh sedih malahan hati gumira. Sabalikna lamun rupa puring kaset meureun riweuh bakal bagikeun cinta. Unggal poe awewe ngantai daratang. Maring tadi kawin kajeun bari dicanungge. Resiko nu gorea patut paling-paling ditampi ku anu gelis. Tapi mun jadi anu kaset meureun riweuh mikiran modal keur kawin. Hei batur batur ka dieu gerak karumpul khusus keur nu goreng patut nu kaset ulah miluan. Hei batur batur ka dieu gerak karumpul khusus keur nu goreng patut nu kaset ulah miluan. Kuring cek batur mah goreng patut. Kuring seuri da memang nanya pisan. Beda eta eueuh anu barogoheun. Kuring teh sedih malahan hati gumira. Sabalikna lamun rupa kuring kasep meureun riweuh bakal ngabagikeun cinta. Unggal poe awewe ngantai daratang. Maring tadi kawin kajeun bari dicanungge. Resiko nu gorea patut paling-paling ditampi ku anu gelis. Tapi jadi anu kasep meureun riweuh mikiran modal keur kawin. Hei batur batur ka dieu gerak karumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Hei batur batur ka dieu gerak karumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan.